राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनो माता और बहनों, मेरी बात की तरफ आप ध्यान दें। परमात्म तत्व को बढ़ाना नहीं है, जैसे संसार की चीज निर्मित होती है बनाई जाती है, ऐसे भगवान बनाए नहीं जाते हैं, वो है उसको प्राप्त किया जाता है। तो बनाने में परिश्रम होता है, क्रिया होती है, पदार्थ चाहिए, योग्यता चाहिए, बहुत सी कला कौशल चाहिए, तब चीज निर्मित होती है। इसमें कुछ नहीं चाहिए, केवल इच्छा, केवल साधना बस। उत्कट अभिलाषा मात्र से भगवान मिलते हैं, क्यों? भगवान तो है जो के जो है, उनको बनाना नहीं है, वहां कोई उद्योग नहीं करना है, वो तो है। है और जिसकी प्राप्ति स्वतः है, और जिस संसार से निवृत्त होना है उसकी निवृत्ति प्रतिक्षण हो रही है, निवृत्त होना है उसकी निवृत्ति हो रही है, और प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त ही है। निरंतर निवृत्त होना है, उनसे अपने विमुख होना है, और नित्य प्राप्त है उनके सन्मुख होना है, और कुछ नहीं। सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। और संसार छूट रहा सुते ही, जिसका त्याग करने का शास्त्र कहता है, वो संसार शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब जा रही है, आपसे अलग हो रही है, शरीर अलग हो रहा है, अलग है और अलग हो ही रहा है, आप पास देव नजीक वो नजीक होकर के अलग हो रहा है निरंतर। और जिसको प्राप्त करना है वो परमात्मा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय शीर्ण तिष्ठति सर्वस्य चाह हृदय निवेश अम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित। संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है नित्य निरंतर, उसको प्राप्त करना जो प्राप्त है आपके पास है। परमात्मा जितने नजदीक है इतने आप अपने को जो अहम कहते हैं ये नजदीक नहीं है, ये दूर है। अहम ये प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा के अंश है। प्रकृति का अंश प्रकृति के साथ एकता रखता है, और परमात्मा का अंश परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध एकता रखता है। मन श्रष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानीय प्रकृति में स्थित है, आप प्रभु में स्थित है, उसमें ही देख ले अपने आप में ही वो प्राप्त हो जाएगा, स्वतः प्राप्त है। केवल उधर दृष्टि नहीं है और संसार की तरफ दृष्टि है, उसे हटाने के लिए बात कही जाती है। आपस में प्रेम का बर्ताव करो, गृहस्थाश्रम रहते हुए एक एक को प्रेम की दृष्टि से देखो, एक एक की सेवा करो। आप सास बने हो तो बहू की सेवा करो, बहू बने हो तो सास की सेवा करो, देवरानी बनी हो तो जेठानी की सेवा करो, जेठानी बनी है तो देवरानी की सेवा करो, आप माँ बनी हो तो बच्चों का पालन करो, बच्चे आपके बने हैं तो माँ की सेवा करे, आज्ञा पालन करे, प्रसन्नता ले। आप भाई बने हो तो बहन की सेवा करो, आप बहन बनी हो तो भाभी भाई का भला चाहो, जिसमें भाई का भला ज्यादा चाहती है, भाई बहन को इतना नहीं चाहता, तो उसकी ये जो कमी है उसको दूर करो, आपस में स्नेह करो। ये आपस में स्नेह करने से भगवान का स्नेह प्राप्त होगा। भगवान प्रेम के भूखे हैं, आप कहीं भी प्रेम करोगे उससे कुछ न चाहकर वो प्रेम भगवान के साथ होगा, चाह लो तो उसमें बिक्री हो जाएगी, वो भगवान तक नहीं पहुंचेगा, उसे न चाह करके प्रेम करो फिर भगवान तक पहुंचे लो। आकाशात पत्तम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से बरसा हुआ जल नाला बन नदियां बन करके समुद्र में चला जाता है, ऐसे जिस किसी की सेवा करो वो वर्ष करके सबका सब प्रभु में चला जाता है। स्वकर्मणा तुम कहते, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करो। भाइयों बहनों बड़ा सरल और बड़ा ही कीमती उपाय है, उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे। हमारे सामने स्त्री पुरुष है ये नहीं, इनके भीतर जो उसका पूजन करना है। जैसे कोई मेहमान आता है तो उसका आदर करते हो तो शरीर का आदर करते हो, वो शरीर का नहीं होता है, शरीर वाले का होता है, वो ही मर जाता हो शरीर को बांट देते हो। इस तरह से जहाँ पूजन करो दृष्टि पड़े वहां भगवान का पूजन करो, भीतर भगवान है सब में परिपूर्ण, ये न सर्वम इदम ततम व्याप्त परमात्मा, उस परमात्मा का पूजन करो। जैसे आदर सत्कार करते हो तो शरीर के मालिक का करते हो, ऐसे सब में विराजमान भगवान है साक्षात, उनका आदर करो। कोई काम करो भगवान की पूजा राम को कर लो, भले ध्यान जब ध्यान ये पूजा है, शरीर के स्नान और कपड़ा धोना करो ये भी भगवान की पूजा है। आप लोगों के जचे न चचे चाहे आपको उल्टी दिखे, चट्टी पेशाब फिरना भी भगवान की पूजा है, सिवाय भगवान के हमारे क्या करना है। ये शरीर भगवान का पूजन करता है, भजन करता है, तो इसको शुद्ध करना ये भी भगवान का भजन है। आपके घर की चट्टी कोई साफ करता है तो क्या आपकी सेवा नहीं होती है, वो झाड़ू देकर साफ करता है वो भी आपकी ही सेवा है, ऐसे जहां करो भगवान की ही सेवा है। सब जगह भगवान को देखो, भगवान की सेवा करो, आपस में प्रेम बढ़ेगा और वो प्रेम भगवान में हो जाएगा, जो ज्ञान से भी ऊंचा बताया गया वो प्रेम हो जाएगा। सबको सब में भीतर भगवान को देखना ये तो है ज्ञान, सेवा करना ये है प्रेम। ज्ञान अज्ञान को दूर करता है और प्रेम मस्ती लाता है, आनंद लाता है। ज्ञान से आवरण दोष दूर हो जाता है, आवरण था ना जिसमें ढका हुआ, हम कुछ नहीं जानते थे वो ढका हुआ, आवरण दूर हुआ ज्ञान से, और उसकी सेवा होगी प्रेम से। तो आवरण दूर होने पर सेवा होती है, वो असली सेवा होती है। आवरण रहते हुए भी सेवा की जाए वो भी बड़ी सेवा बढ़िया है, परंतु आवरण रहित होने पर जो भक्ति की जाए वो ज्ञानोत्तर काल की भक्ति है। कैसी मस्ती की बात है, सब जगह सब कहते सब जगह परमात्मा है। नमः पुरुषार्थ प्रश्नत नमोस्तुते सर्वदैव सर्व वायुर्यमोग्निर्वरुणो शशांकः तथा प्रतिस्थं प्रपितामहः नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनस्त भूयो भी नमो नमस्ते, बार बार नमस्कार करो। नमस्कार श्री रामदास कर्म सभी कट जाए, जाय मिले पर आवागमन बिठाए। आपस में सबको भगवान देकर आदर करो, कुटुंब से ये बात सीख लो आरंभ से, तो फिर सब काम ठीक होगा। सब संसार में वो परमात्मा है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सार्वमिदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम बिंदरी मानव। सब में वो परमात्मा व्यापक है, उससे चेष्टा कर रहा है, उससे उत्पन्न हुआ है, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन हो। ब्राह्मण ब्राह्मण कर्मों के द्वारा पूजन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय कर्मों के द्वारा पूजन करे, वैश्य वैश्य कर्म के द्वारा पूजन करे, शूद्र शूद्र कर्म अंतरीय कर्म द्वारा पूजन करे। जो छोटे वर्ण वाले हैं उनका कर्म भी पूजन और भाव भी पूजन, डबल पूजन होगा। ब्राह्मणों का कर्म पूजन नहीं है, भाव पूजन है। क्षत्रियों का भाव पूजन है, वैश्यों का भाव पूजन है। और परिचर्यात्मक कर्म शूद्र श्यापी स्वभावजम, परिचर्यात्मक कर्म भी पूजन है, पूजन का ही भाव हो, डबल पूजन है, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। बहनों माताओं को एक ही धर्म एक व्रत देमा बताया, तो पति की सेवा करना और सेवा भी भगवान की पूजा, डबल पूजा हो जाएगी। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रियों की नहीं होती, वो सिंगल पूजा होती है, और आपकी सबकी सब पूजा दुगुनी हो जाएगी और परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, घर की कलह मिट जाएगी, लड़ाई मिट जाएगी। लड़ाई मिटना बहुत जरूरी है, और भी दुख बहुत से, फिर लड़ाई शुरू क्यों कर दो? क्या दुखों की कमी है क्या? एक नई आग क्यों लगाओ? उस लड़ाई क्यों करो? किन्तु हो जाती है भाई, पूजन करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, लड़ाई नहीं होगी, प्रेम हो जाएगा। बड़ी माताओं को छोटी माताएं प्रेम करे, जहां शास्त्र रहे चाहे पीहर रहे। भाई लोगों को भी चाहिए कि माँ के समान है, उनको बड़े प्रेम से उनके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करो। जो देवर भौजाई को नमस्कार करता है, बड़े भाई को नमस्कार करता है, उसको कभी भाभी गाली दे सकती है? चरणों में गिरता है उसको गाली देगी? लड़ाई नहीं होगी, आपस में स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। एक एक का काम खुश छीना जबकि मैं करूं, आप काम मैं करूं, आराम दूसरों को दूं। आराम है ये लेने की चीज नहीं है। जब ओढ़ाने का कपड़ा होता है, पहले बनात होती थी, आज का दुशाला होता है और बढ़िया चीजें होती है, वो ओढ़ाने की होती है, ओढ़ने की नहीं होती है। उठा दी उनको, उनको उठा दी, उन्हें उठा दी, ओढ़ाने ओढ़ाने में खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती, ओढ़ने की नहीं होती। ऐसे मान आदर सत्कार सेवा ये ओढ़ने की नहीं है, तो ओढ़ावनी है दूसरों का करना, उनको सुख देना, आराम देना, तो आपका त्याग हो जा रहा। त्याग शांति अनंतरम, अरे टट्टी पिसे का त्याग जैसे शांति मिलती है, वस्तुओं का और भाव का त्याग होता तो कितना आनंद होगा, कितनी बढ़िया चीज होगी। त्याग में बहुत गुण है, त्याग हो गुणों गुण सतात अधिक हो, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। ये त्याग बाबा जी बन जाए, ये तो है त्याग का स्वांग, और ये है असली त्याग, जो दूसरों को सुख पहुंचाना, कष्ट परिश्रम अपने सहना, आदर दूसरों का करना, अपने निरादर सहना, प्रशंसा दूसरों की करनी, अपनी निंदा हो तो परवा नहीं, निंदा से बहुत अच्छा होता है, हमारे पाप धुपते हैं। आदर सत्कार करने से आपकी तपस्या बढ़ेगी, आप में अलौकिक शक्ति निवास करेगी। इस तरह से सब संसार में सेवा करो, ये गृहस्थाश्रम है, साधु संग उपासते ही सर्वतम, धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम सबका माँ बाप है। ब्रह्मचारी गृहस्थों से पैदा होते हैं, गृहस्थों से पढ़ते हैं, गृहस्थ गृहस्थों से पैदा होते हैं, गृहस्थों से पढ़ते हैं, वानप्रस्थ गृहस्थों से ही होते हैं, गृहस्थों से ही पढ़ते हैं, साधु सन्यासी भी गृहस्थों से होते हैं, गृहस्थों से ही पढ़ते हैं। गृहस्थ है वो माँ बाप है, वो बड़ा भाई सबसे ऊंचा है। इस वास्ते गृहस्थ में रहते हुए सेवा करो, सुख पहुंचाओ, प्रेम हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। गीता ने कहा स्वकर्मणा तम अध्यक्ष सिद्धि मानवा, इस बात से सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर्द जो करई भलाई, वो दुख दे आप सुख दो, आप आराम दो, वो निंदा करे आप प्रशंसा करो, दूना लाभ होगा। एक तो निंदा से पाप नष्ट होंगे, एक प्रशंसा से आपको बड़ा सुंदर भाव पैदा होगा, भगवत भाव पैदा होगा। निज प्रभु मैं देख रही जगह सब में प्रभु दिखेगा, भगवान है भगवान है भगवान है, कैसी मौज की बात हो जाएगी। एक अच्छा मित्र मिलता है तो उसे आनंद होता है, और सब जगह साक्षात भगवान मिले तो उसे आनंद का क्या ठिकाना। हर समय आनंद रहेगा, हरदम मस्त रहेगा, सब में भगवत बुद्धि। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति से भगवान को देखता, सब जगह भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, भगवान है। सब में भगवान को देखता है, सभी को भगवान के ही अंतर्गत देखता है। भगवान के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, भगवान रोम रोम में प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो भगवान के अंतर्गत सब है, और भगवान के भीतर संसार के भीतर परमात्मा परिपूर्ण है। उसी लिए वो अदृश्य नहीं होगा, उसी लिए भगवान अदृश्य नहीं होते, सदा ही प्राप्त होते। ऐसे करो कैसी बात है। ज्ञान मार्ग से सर्वभूतस्थम आत्मानम, ये आत्मा संपूर्ण भूतों में है, एक जगह नहीं है, सर्वभूतस्थित सर्वभूतों में स्थित है। योग सर्वभूतस्थम आत्मानम, अरे सर्वभूतानि से आत्मनि ईक्षते, योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सब जगह सब देखता है परमात्मा को, अपना स्वरूप सबके अंतर्गत और अपने स्वरूप के अंतर्गत सब एक अपना स्वरूप है। तो निज प्रभु में देखें, निज स्वरूप में देखें, जगत का सन करे विरोध, विरोध का होगा, ये सब मिट जाएगा। नरेश्व भिक्षु मद भाव पुनसो भाव यथोचिरा श्रद्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा वियंती। स्त्री पुरुष आदि जिसमें सब में भगवान को देखो, भगवान ने स्त्री रूप धारण किया, ये पुरुष रूप से धारण किया है, ये थम्बा रूप से धारण किया है, तंबू रूप से धारण किया है, ये भगवान ने दीवार रूप का धारण किया है, बूट रूप का धारण किया है, गाय रूप का धारण किया है, कितनी बात है। कम वायु मग्नि सलिलम महीन च ज्योतिष सत्वान श्रोत्रीन शरीर समुद्रांश हरे शरीरम, सब सब हर शरीर है प्रमेद अन्य सब प्रणाम करे, कैसी बड़ी बात है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ, उस महात्मा को दुर्लभ बताया है, ज्ञानी को दुर्लभ नहीं बताया, गुणातीत को दुर्लभ नहीं बताया, योगी को दुर्लभ नहीं बताया है, सब जगह परमात्मा को देखता है वो दुर्लभ है। श्रद्धा सुधा तिरस्कार अहंकार के सहित ये राग द्वेष सब मिट जाते हैं। नरेश भिक्षम मद भाव पुरुषो भाव है तो बहुत जल्दी श्रद्धा सुया तिरस्कारा साहंकार अभियंत अहंकार के विषय तस हो जाते हैं। सज्जनों मौका आ गया है, श्रवणाया भी बहु फिर यो न लभ्य, ये सुनने के लिए भी बात नहीं मिलती, ऐसी मिलेगी हमारे को कलयुग के जीवों को, कोई भगवान की विशेष कृपा है। अरे आप हम सब सबके सब लग जाए इसमें, सब है भगवान मेरे प्रभु है, प्रभु है प्रभु है, प्रभु नगर प्रभु मय जग लगी नयन समल कर राम मंत्र बन जप बानी, प्रभु स्वतंत्र को आप बारू सेवक अपनो जाने। मन तू निपुट भयो रे शरणी तेने संत सीख नहीं, तो प्रभु मय जग लगी नयन सफल कर नेत्र सफल हो जाए, सब प्रभु है मेरे प्रभु है प्रभु है मेरे प्रभु है प्रभु है, राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख रही जगत कासन करे विरोध, किसके साथ विरोध के निज प्रभु मैं देख रही जगत, मस्त हो जाओ, जहाँ देखो वह भगवान मिलेगी, जहाँ देखो वही भगवान मिलेगी, अरे भगवान है ही भगवान है ही भगवान है ही भगवान।